drop of water which flowed through my soul. Pure like wild as ocean brings me on the shore. Of windy lifetimes, peaceful fields of love, undefined and unknown, breathless view of the world, and we walk. Life goes on till we see the shore, and we walk till the heart is a song, till we find the grain of life. All my fears has fallen, they brought me to this place, just a little drop of water still run through my face. World's been always lonely, but now the time goes slowly. Now the time's like sad. Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy. Niech Państwa nie zmyli język angielski, który rozpoczął nasze spotkanie w piosence Marcina Łazarskiego, bo to naprawdę nasi artyści tak pięknie śpiewają i używają języka zagranicznego. Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy. Niech Państwa nie zmyli język angielski, który rozpoczął nasze spotkanie w piosence Marcina Łazarskiego, bo to naprawdę nasi artyści tak pięknie śpiewają i używają języka zagranicznego raz na jakiś czas, ale czasami można i posłuchać takich piosenek, nie tylko śpiewanych po polsku, tym bardziej, że brzmią absolutnie światowo. I jeszcze jedno nagranie po angielsku, tym razem Werk, tu goście, Mark Lanegan i Anita Litnicka, Long Cold Race. We'll be right back. Słuchajcie, werki Mark Lanigan. No to jeszcze raz po angielsku. Zespół Polygon numer 4 i płyta Flashback Easy Street. O tym krążku rozmawialiśmy z jednym z muzyków zespołu jakiś czas temu, jeszcze przed wydaniem płyty, i słuchaliśmy tej piosenki przedpremierowo, ale pewnie w nowym roku wrócimy do rozmowy i poświęcimy tej płycie troszkę więcej czasu. A teraz formacja, która dość często gościła w nocnej Polsce, ale grają ładnie, choć śpiewają po angielsku. Grupa Siren's Hill. On your arms, smell like a prayer. To grupa Sirens Hill. Ten rok przyniósł tylko epkę. Miejmy nadzieję, że nowy przyniesie już całą dużą płytę, bo panowie grają naprawdę wyśmienicie. Byłem raz na ich koncercie i koncertowo też radzą sobie świetnie. A teraz będzie Bash i jego najnowszy album tytułowany Grizzly Bear with a Million Eyes. I chociaż rok się kończy, to mówiłem na początku, właśnie w połowie tego roku, kiedy płyta się ukazywała, że jest to dla mnie jak na razie najlepszy album tego roku i chyba zdania nie zmieniam. Once upon a night, seven clubs away, before the world became as it is today. Did it happen, was it true at all? You made me kinda happy, then I had to go. I lost my sneaker at midnight. I lost my sneaker at midnight. I know you were my fairy tale. Last night you were my fairy tale. Last night I sneaked to the playground. Last night I sneaked to the playground. I know you were my fairy tale. Last night you were my fairy tale. My sneaker at midnight. I lost my sneaker at midnight. I know you were my fairy tale. Last night you were my fairy tale. Last night I sneaked to the playground. Last night I sneaked to the playground. I know you were my fairy tale. Last night you were my fairy tale. Specyficzna ta opowieść o Kopciuszku. Bartek Schmidt, czyli Bash z płyty Grizzly Bear with a Million Eyes i Sneakers Fairy Tale. Zresztą Bartek gościł w Nocnej Polsce i o tym albumie opowiadał, bo za każdym razem, kiedy coś nowego wydaje, to zapraszamy go tu do Trójki, żeby opowiedział o swojej twórczości. No to jeszcze jedna piosenka po angielsku i zespół, który troszkę zaniedbaliśmy ostatnio, bo wyszła po dłuższej przerwie nowa płyta grupy Fosfor, nosi tytuł From Ashes i utwór z tego krążka numer 2, czyli Beautiful Night. It was a day like any day. I would have never realized nothing would get. Ja zespół Fosfor znam od bardzo wielu lat i każda kolejna płyta jest naprawdę wyśmienita, chociaż pierwsza już była bardzo dobra. To teraz będzie taka ciekawostka. Do tej pory byli artyści, którzy mieszkają w Polsce i śpiewają po angielsku. A teraz będą artyści, którzy mieszkają w Anglii, a śpiewają po polsku. Zespół dobrze znamy z Nocnej Polski, zresztą podobno jakoś w marcu mają przyjechać tutaj do Warszawy na koncert. Gabinet Luster i ich płyta Postulaty. Dwa nagrania, czyli Spokojnie, Największy Przebój oraz Kra.

tego tobie, co bym chciał. Nie powiem tego tobie, co bym chciał. Z Londynu zespół Gabinet Luster. Jak wspominałem, będą wiosną, właściwie późną zimą, bo to początek marca w Warszawie. Chyba w Palladium będą występowali. Także z dużą przyjemnością obejrzę. Widziałem ich raz w Londynie na koncercie i naprawdę robią niezłe wrażenie. Mnóstwo ludzi na scenie i energia, jakiej nie mają często zespoły tu nasze krajowe. A tam widać, że oni robią to, bo się cieszą po prostu ze wspólnego grania. Gabinet Luster. A teraz będzie znowu po angielsku formacja The Heavy Clouds i ich debiutancka płyta. Nie ukrywam, że płyta moim zdaniem świetna. Dwa nagrania z tego krążka, Our Best Time i Faithless. Zwykle, kiedy dzielimy coś przez dwa, to otrzymujemy mniej. Tym razem otrzymaliśmy więcej, bo kiedyś był zespół Makama. Kiedy zespół się rozpadł, powstały dwa świetne zespoły, Lion Shepherd i The Heavy Clouds. I The Heavy Clouds właśnie przed momentem dla nas grały i śpiewały. A teraz formacja Wicked Heads. Under the starry he was all her life, her sunrise and evening full of stars. He was her precious boon, reaches deep from faith. Oh, oh, oh. No. Grupa Wicked Heads. Pięknie grają, pięknie śpiewa wokalistka zespołu. Wszystko brzmi absolutnie światowo. A właściwie mało kto o nich słyszał, chociaż byli gościem audycji Trójka Żąda Debiutów jakiś czas temu, jako jeden z pierwszych zespołów w ogóle w tym cyklu. To teraz będzie Sviernalis. Księżyc całuje moje źrenice, grzech się odbija od ścian. Zamykam oczy, chcę widzieć więcej, znowu nie będę spał. Porzucam wszystkie chwile zwątpienia, w których mam obcą twarz. Każdy twój ruch pokryty jest kurzem, wiem co na myśli masz. Światło powoduje we mnie wściekłość oraz trzask. Krwi brakuje miejsca w żyłach, modlę się, by nadszedł czas. się, by nadszedł brzask, brzask, brzask. Modlę się, by nadszedł brzask, brzask, brzask. Krwi brakuje, miejsca w żyłach. Modlę się, by nadszedł brzask. Wściekłość i wrzask stwierdzali ze swojej debiutanckiej płyty Drauma. Ja tę płytę bardzo lubię. To teraz troszkę zmienimy taktykę, tak to nazwę, bo klimat nawet nie, bo przejściowy klimat był ze Stwierdzalisem w drugiej części Nocnej Polski. Znów wygładzam ciebie w sobie. Wszystkie kanty, wszystkie rogi grubo cukrem posypuję, rozczarowań słone złogi. Znów się widzę obok ciebie, żony z dziećmi, śle na księżyc, sąsiadowi z miną kata. Pokazuje w windzie język, czy to się kiedyś skończy, czy to się w końcu zmęczy, czy wreszcie się położy pod kocem niepamięci. Trzecia zima, nie wiem nawet, czy tam żyjesz. Na podglądzie znów przewijam nasze rozedrgane chwile. Znowu goszczę ciebie w sobie, znów ci stawiam pomnik boski. Rana w środku się rozbliźnia, pętla czasu ciśnie mocniej. Czy to się kiedyś skończy, czy to się w końcu zmęczy? Czy wreszcie się położy pod kocem niepamięci? Czy to się kiedyś